У перадачы «Жыццё з літаратуры» расказваем пра выдавецкія навінкі. 9-й нумар часопіса «Паміж» літаратурнага выдання навучэнцаў беларускага калегіуму быў прэзентаваны ў Менску ягонымі аўтарамі, між якіх сябра рэдакцыйнай рады выдання Наталя Давыдоўская. Нумар, як заўсёды, уяўляе сабой збор твораў выпускнікоў і студэнтаў калегіума. Чаму тэма крызіс? Таму што мы палічылі, што гэта сам натуральны стан і чалавека, і грамадства, і толькі ў крызісе, толькі ў нейкай страце падмурку ці відавочнасці з'яўляецца патэнцыял для творчасці і магчымасць праявіць сябе і адбыцца. У нумар увайшлі в асноўным мастацкія творы, гэта проза, вельмі цікавыя апавяданні Павла Антіпова, а таксама Кірыла Дубоўскага, паэзія, ну і некалькі перакладаў. Юлі Тимафеева там ёсць пераклад, і мае пераклады з Гесе, а таксама у нас ёсць адно эсэ, такое на памежы псіхалогіі і філасофіі, аўтар Вольга Ціханович, псіхолог. Ці доўга рыхтаваўся часопіс, як гэтая праца ішла? Часопіс пачаў рыхтавацца ў 2008 годзе. Праца ішла дастаткова марудна, таму што з усіх студэнтаў нашага курсу, вось у выніку ў рэдкалегію, на жаль, увайшлі два чалавекі, і сярод аўтараў таксама не шмат прадстаўнікоў менавіта нашага курсу. Збор матэрыялаў ляжаў на Кірылу Дубоўскім, ён звязваўся з аўтарамі, мы потым ужо разам чыталі творы, адбіралі, канешне, далёка не ўсё, што было ў нас на працоўным стале, увайшло ў нумар. 10 год быў адведзены на вёрстку, на выдавецтва, і нумар быў гатовы фактычна ў маі мінулага года. Кірыл Дубоўскі. Большинство тех творог, которые вошли к журналам, они, я считаю, очень интересные. Конечно, были сложности, потому что есть ограничения, что должны участвовать только студенты белорусского коллегиума. Такая тема «Кризис», как она отлюстрованная и раскрытая? По-разному. Конечно, мы стремились показать, что кризис – это переходное состояние, это перелом, после него идет возрождение. Но так получилось. Возможно, что мы выбирали произведения по их критерию, чтобы там было что-нибудь грустное. Насколько уявление кризиса, которое отлюстровывается у номера часописа, кладется на реалии сегодняшнего дня в Беларуси? В журнале вообще все произведения, они на вечные темы. Это любовь, это творческий кризис, поиски себя, поэтому они хорошо отображают вообще любой день, и сегодняшний, и завтрашний. Поскольку сейчас мы в особом кризисе, то я думаю, что журнал очень подходит к сегодняшнему дню по своему настроению, потому что концепция была задумана в 2008 году, как раз после еще того кризиса. Анка упала. Мне подается здорово, когда выходят новые часописы. У нас и так их не шмат. Можно перелечить по пальцах. И тем больше это часопис, где могут надруковаться все разумные молодые люди. Мне подается, это вельми здорово, классно. Нумер все летошнего помижа, кризис, як вами был спринятый? Тема мне цікавая, бо сама я человек, ну, в принципе, веселый, який любит жартовать, але мне будет цікаво почитать про людей с іншим позірком. Не будзе мяне 3 дні і 3 ночы. У суседній павет іду крота паляваць. Ты ке, мая дзету, пне? Кашу сабе варыце з круп, што ў куце ў меху стаяць. На двор не выходзе, на каньках пакуль без мяне не катайцеся. Які ўражанні менавіта ад прэзентацыі? Па-моему, ўсё весела прайшло па-дамашнікаму, я б сказала. На вечарыне таксама адбылося ўручэнне дыпломаў выпускнікам беларускага калегіуму. Ганаровую місію выканалі яго кіраўнікі Алесь Анціпенка і Валянціна Кудовіч.